Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tweets for Donald Trump, en anholdelse i Canada af finansdirektøren fra den kinesiske tech-gigant Huawei og bekymringer for den globale vækst. Det suger til sammen julestemningen ud af aktiemarkedet. De næste 55 minutter fokuserer vi på de danske eliteaktier herunder medicinal og medico. Godmorgen til jer derude. Godmorgen til jer, der kigger med på vores Facebook-side her i studiet. Godmorgen til Lars Persson, ikke mindst. Ja, godmorgen, Lars. Også godmorgen til Michael Friis Jørgensen, chefstrateg, aktiestrateg i Almindelig Brandbank. Godmorgen. Michael Friis, dag 4 efter G20-topmødet i Argentina, hvor vi fik en våbenhvile i handelskrigen på 90 dage. Siden da er der jo sket en del. Mandag råbte vi julerally. Woohoo! Aktierne skal op. Siden da så har Donald Trump jo haft travlt på sin Twitter-konto og udråbt sig selv som tariff man. Det ligger en stor vægt på. I går fik vi så en anholdelse, som jeg også var inde på, af finansdirektøren fra den kinesiske tech-gigant Huawei. Hun er også datter af grundlæggeren af Huawei, og det er noget med, at hun har forbrudt sig mod de amerikanske sanktioner. Vi må se, hvor den ender henne. Men så er der også en anden historie, der har snedet sig ind i aktiemarkedet, og det er den her frygt for recession. Hvordan er den kommet på bordet, Michael? Jamen, den er jo kommet via obligationsmarkedet. Man kan sige, at den her inversion af rentekurven, altså det er, når den korte rente krydser den lange rente, altså den 5- og den 10-årige, når de begynder at krydse hinanden, jamen så har det altid, i historien har det altid indikeret en recession liggende forude. Alle kigger meget på den. Det er en af de der ting, som alle i hvert fald gavede investorer, der de følger meget. Og de ramte jo 11 basispunkter forskel her i nat. Så du kan sige, recessionsfrygt, alle råber og skriger det. Og vi ved jo godt, at landingsbanen bliver spaldere næste år. Altså den amerikanske vækst vil så en hen mod fjerde kvartal sige sig ned i en traktor. Folk forekaster måske 2%, og det betyder jo, at der skal ikke gå så meget galt for, at du ved, flyveren lander ved siden af, og vi har recessionen. Ikke? Så alle de ting her kombineret, men det er obligationsmarkedet og de her renter her, som skriger recessionsfrygt ind i markedet. Så Goldman var ude med en analyse, hvor de har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvem frygter en recession gående ind i 2019, altså primært fjerde kvartal, og den er stigende ude i markedet. Så uanset data ikke peger i den her retning, så er det nu blevet et tema i aktiemarkedet, der ligesom overdøver alt det positive, vi så sidste uge og G20-topmødet. Det er sådan en bipolar aktiemarked, vi har i øjeblikket, dræbet af frygt og følelser, men der er jo også lidt data, der understøtter den her frygt for recession. Michael Friis, vi fik jo Beigebook i går, som er den her opgørelse over de 12 distrikter under den amerikanske centralbank, som jo pegede netop på en faldende vækst i USA. Hvad med arbejdsmarkedsrapporten, vi får på fredag så? Ja, det bliver jo en endnu større gyser, ikke? Altså, det er jo det her kongen af nøgletallene, ikke? Der ligesom skal vise. Og vi skal være den her gode mellemvare. Den skal ikke være alt for stærk, så stiger inflationsfrygten, så stiger rentefrygten igen, og den skal ikke være alt for svag, fordi så puster vi til ilden af recessionsfrygten, ikke? Så det bliver jo en rigtig vigtig rapport, der skal vende den her stemning. For du siger ganske rigtigt, Facebook-data peger lidt i retning, og det er jo en anekdotisk, ikke? Men kigger vi på hardcore data, så er der jo ikke noget, der tyder på, at vi er på vej ind i en recession i 2019. Erkender, hardcore data har ikke altid været den bedste forudsiger for det her, men sådan kigger man bag ved tingene, ikke? Jamen så tror jeg da stadigvæk, at verden ligger med en global vækst på omkring 3,5-3,4%, ikke ned for 4 i år godt nok, men vi er jo stadigvæk der, hvor der virkelig skal gå nogle ting galt for, at der bliver recession. Uagtet de her data, jamen så rentekurvene peger den vej. Alle investorerne råber det her, jamen før vi ligesom får noget, der vender den stemning rundt, så er, ja, vi ser jo en masse julefilm, hvor Santa han altid er forsvundet, eller hvad det er, og det er han altså også i aktiemarkedet lige nu, så vi skal have ham fundet frem igen, hvis vi skal have det her Santa Rally. Jo, Santa Rally er pt. Aflyst med Michael Friis. Hvis det bliver temaet, det vi var inde på her med det her vækstscenarie, hvad betyder det så for de danske aktier, herunder også medico og medicinal, som vi skal tale lidt om i dag? Jamen altså, vi har det godt i de her slæbegearsvækst. Vi er jo defensive, og specielt medico-aktierne bliver jo interessante. Og vi må jo også sige, at jamen, er der noget, der tyder på, at investorerne, altså ud over at skrige det her de sidste par dage, har gjort det? Ja. Altså sådan noget som farmaaktier er jo den bedst performende sektor i anden halvår i USA. Den er 14% bedre performende. Vi har ikke fået den med endnu i Europa og på de danske selskaber, men vi ligger måske og har et catch-up derude, hvis vi kigger på, at amerikanerne lige har handlet lige nu. Ikke? Vi har et gap på en eller anden måde. Ikke? Vi er ikke rigtig kommet med på det der optur i farma. Det var jo blandt andet, fordi vi fik splittet kammerne, og demokraterne fik jo ikke fuld magt, og du ved, man tror ikke rigtig på, at der kommer den her. Så vi har handlet meget. ja, forskellig fra, hvad resten af verden gjorde på vores mediekur og farmaaktie her i anden halvår. Så der kan være noget catch up, men ingen tvivl om, begynder vi igen at have den her vækstfrygt. Jamen, investorerne har jo vist, hvor de vil hen. I USA har de i hvert fald købt farma. Det kan de meget velkomme til også at skulle gøre i Europa så. Vi dykker ned i blandt andet Novo, Genmab, Coloplast og Lundbeck de kommende 55 minutter. Her er også det tema, der hedder prispres og konkurrence. Michael Friis, du lidt var inde på her, men Lars Persson, min ven, lad os lige få gang i dagens marked. Åh ja, det behøves vi det. Altså, det er jo surt som... Jinglebad? Nej, der er ikke noget at ro eller synge jinglebad over, fordi at det marked er småsurt og kedeligt ovenpå ja, det, der er sket. Og vi kan se, at de amerikanske futures her til morgen også peger nedad, og Asien har været nede. Så Europa er jo er vel med på den negative stemning over en bred kamp. DAX er nede med 1,5% og kysser snart de der 11.000. Så ja, vi er igen blevet taget lidt med næsen, bukserne ned om haserne, og så står vi der. Så det ser ikke for godt ud. Så lige i øjeblikket er det måske lidt kedeligt at være alt for meget eksponeret. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om man skal rydde lidt op i sin portefølje og være lidt mere kontant, fordi det her julerally ikke rigtig vil indfinde sig. Men Lars Persson, det er jo for pokker svært at finde det rigtige ben at stå på den ene dag. Er det hurra, den anden dag er den på selvmordens rand? Hvad gør du? Jamen indtil videre har jeg jo haft de fleste af mine sejl oppe. Jeg skulle bare lytte til mig selv i august måned, hvor jeg sad med hænderne i lommen og havde lidt kontanter. Jeg skulle bare have fortsat ud af den gren, fordi så havde jeg måske stået med et større afkast i dag, men det er sådan altid bagklogskaben. Vi fik jo sådan en lille smule positiv stemning tilbage i august, og så tænkte man, nå, det skal nok gå, men det blev jo hurtigt afløst af lidt kedelige tendenser i september og endnu værre så frem. Så det er jo... Det er jo ja, det er sådan, man står og kigger som investor i dag. Der er ikke mange, der kan blære sig med et positivt afkast, så det skal man måske være glad for. Men mindre man er gået short i nogen markedsdele, og det har jeg overhovedet ikke været, så nej. Hvad har vi, der trækker ned i Danske Eliteindeks her til morgen, Lars? Jamen, du må selv vælge. Hvad for en af dem vil du helst høre på? Altså, lige i dag er det faktisk AP Møller, der ellers har sådan nogenlunde klaret sig godt det sidste stykke tid, som er nede med 2,5%. Pandora, som der er historie ude om i dag, 0,8%. Danske Bank. Det er Bank. Børsen, der kører en historie med Pandora og noget vækstscenarie. Michael Friis, er det en gammel historie? Er det et ekko? Ja, det er jo ikke en gammel historie, men det er jo et ekko fra datiden, der kommer op og indhenter firmaet, ikke? Omkring, at de skiftede praksis med at vise nogle noter og fortælle os om, hvordan var den underliggende like-for-like-vækst i en periode, fordi de siger selv, hvor de markedet bad om at se nogle andre ting. Men faktum er, at med de oplysninger der, det var jo det, alle selv begyndte at beregne på og sagde, har de i realiteten negativ like-for-like-vækst? Man kunne ikke få det videre selskab, man sad selv og lavede beregninger. Men havde man set dem, så kunne man have sagt, det var sådan i 17. Og du siger like for like, så mener du? Det er sammenlignelige vækst, altså i forretninger, der allerede er åbne, og det er jo det, som den her sektor måles på. Altså du ved, når man går negativt der, så koster det ikke, om man har vækst, fordi man åbner forretninger. Mm. Og det er jo hele casen i Pandora, at de har svært ved at få gang i den her igen. Så jeg synes, det er noget, der indhenter dem for fortiden. Jeg synes, aktiekursen afspejler det meget godt. Hvad er den her historie? Vi har en ny ledelse, der har helt klart åbnet op for at være meget, meget mere kommunikativ. Ja, vi har en ny finansdirektør. Vi har jo ikke en ny topchef. Ej, den mangler vi lige at få på plads, ikke? Men jeg tror egentlig, at investorerne er ganske godt med det team, man har teamet op med ny COO og ny CFO, som jo egentlig er de ting, der man skal have arbejdet meget med frem mod den her store plan, de kommer med ved årsregnskab, for ligesom at sige, hvor meget skal vi til? Hvad skal vi gøre kommercielt for at få gang i det her organiske vækst, altså det her like-for-like-salg igen? Men det siger måske også meget til selskabet, at journalisterne begynder at grave i gamle historier, fordi der kommer jo ikke rigtig noget nyt fra Pandora. Nej, og jeg tror også, at hvis man skal se noget frygt for det her, så er det jo, nu begynder man jo igen at grave en historie frem, der kan diskutere, har selskabet fuldt deres oplysningspligter, ikke? Altså Pandora har jo været igennem et langt erstatningssagsforløb, hvor man ligesom sagde, hvor de gik fra 0 til 30 på guidance, det kom for sent. Skal man også til at diskutere, om man har prøvet at fejre noget ind under guldtæpperne. Ikke sådan direkte ulovligt, men du ved, det er frygten. Jeg synes etisk moralsk på kampen. Nu låter det på en stor forside historie fortæller måske meget godt, at det er noget, der indhenter dem fra fortiden af. Det er ikke rart, men det er ikke det, der måske tegner billedet gående fremad, og det er jo ligesom det, vi køber i aktiemarkedet. Og det er altså også i dag, at Signet Jewelries kommer med deres salgstal. Hvordan kan det påvirke Pandora, Michael Friis? Jamen altså, alle peers, det er jo selvfølgelig noget, man følger meget stærkt, ikke? da vi så Tiffany, som ikke er den gode benchmark, der holdt den sig jo lidt ude fra at falde sammen med den. Men Signet er jo den, hvor man ligesom er partner derinde. Så det vil komme til at påvirke den, ikke? Vi har jo meget det her Pandora, vi ikke længere discount, og alle meldinger, vi får fra det amerikanske detailmarked, er, at man discounter sig igennem den her Black Season-sæson, man har været, ikke? Så nu må vi lige se, hvad Signet har at sige omkring de her ting, og om Pandora kan komme væk fra den vej med, og du kan sige, køre store rabatkampagne. Er det omkring kl. 12, at Signet kommer med deres tal, eller er de landet, Lars Persson? Ah, det er først ved 12-tiden. Til 12-tiden, okay. Men det lyder ikke som om, at Pandora er der, hvor du sætter de fleste af dine penge i 2019, Michael Friis Jørgensen? Jo, der er ikke de fleste af dem. Men jeg tror jo på den her vending. Altså, du ved, jeg var jo en af dem, der efter kvartals, altså efter deres sidste regnskab og det her ledelsesskifte, siger, men vi har jo fået den rigtige strategi nu for selskabet. Lad nu være med at åbne en masse forretninger, lad være med at brænde penge af på det her, når vi ikke har gang i den organiske vækst. Hvor meget man kan få sparet sig ned, om man kan få gang i den organiske vækst, det tror jeg faktisk i slutningen af 19, at vi kan begynde at se nogle tal, hvor de får gang i det. Og så mener jeg, at der ligger en case, og så har vi den her hånd under aktien i min optik på, at jamen, når vi har set, når Anders Bøjer går i gang i selskaber, ikke, så er det ikke en bøjt femflade, han får skåret væk. Ikke? Så det tror jeg ligger hånden under. Så det er ikke en af de der cases, hvor alle råber og skriger, nu kommer det der snart, nu skal de her shorter væk, nu skal den der snart vende rundt, fordi den er kommet tilbage for tusinde. Men det er sådan en 2-3-årig case, som jeg har kørt et stykke tid, hvor vi siger, vi er nede at vende. Det tager rigtig lang tid at få vendt rundt, men så ligger der faktisk nogle værdier i selskabet. Så det er ikke min største eksponering ind i 19, men heller ikke en af dem, som jeg vil sky allerlængst væk fra. Og det lyder også som om, at du har stærk tiltro til, at Anders Bøjer som finansdirektør, han kan styre den skude, så der mangler ikke umiddelbart en kaptajn i spidsen for Pandora, selvom de er på jagt efter en ny administrerende direktør. Jo, det siger alle, der gør, fordi vi skal have den her stærke profil ind, som ligesom kan køre branding og mærkevare. Jeg synes godt nok, de har en meget, meget stærk COO, i hvert fald hvis jeg lyttede til sidste telekonference. Og lige nu er Pandora i hvert fald 6 måneder jo en økonomisk øvelse i min optik. Og hvad skal en ny topchef ind og bare følge en restruktureringsplan måske et år fra, at man skal begynde at vokse? Ja, du ved, i mit billede synes jeg, at han vil forstyrre mere, men jeg ved, at Marke siger, at man skal altså have en CEO med en stærk profil, men jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Pandora, hvor vi altså får et tal for Signet Jewelers i dag, så Pandora kan vi godt holde lidt øje med. Jeg skal lige høre dig, Lars Persson, hvor har vi Danske Bank her til morgen? Den steg jo, var det en 5-6% i går oven på en melding fra, jeg mener det var Jesper Berg fra Finanstilsynet, der ude at sige, at den her bøde, som ligger og venter på Danske Bank i forbindelse med hvidvaskningssagen, at den ikke skulle blive større end den buffer på, hvad er det, 2,7 milliarder, som er blevet lagt til side? Jamen, den tager som sammen med resten af markedet en lille tur ned med 1,3%. Jamen, det kan godt være, at der ikke er så stor en bøde på vej, men man ved jo aldrig, kommer der søgsmål for private investorer og sådan et eller andet. Der er jo noget i gang med Lars Rebien og noget. Der er nogen, der mener, at der også er nogen, der har glemt at fortælle historien der i Novo. Så man ved jo aldrig, hvad der dukker op på radaren af udlandske investorer, der samler sig og kommer med et søgsmål der. Så ja. Man kan også se, at Danske Bank bliver flosset lidt ud her igen her til morgen. Ja, det gør den. Sådan det. Er I lunen på finanssektoren over hos jer, Michael Friis? Ikke så meget den nordiske, men den europæiske og amerikanske er vi egentlig, fordi at man skal have et rentehedge, og det er absolut ikke det bedste lige nu. Men altså, vi har længe skulle have haft et rentehedge, og kigger vi på den europæiske banksektor? Nej, resultaterne er egentlig okay. Investorerne kan slet ikke klare sektoren. Men altså, får vi 50 basispunkter rentestigninger, det er der jo ikke noget, der tyder på ECB lige nu, vi måske frem til slutningen af 19, så ligger der en 20-25% valuation opside på hver 50 basispunkter i den her sektor. Så vi har lidt europæisk banksektor, vi har lidt amerikansk banksektor i vores modelportefølje, ud fra at vi har brug for et rentehedge, hvis lige pludselig stemningen vender rundt i markedet. Den nordiske mener vi så, at du ved, der er vi late cyclers, og det vil sige, det er ikke der, man skal eje bankerne, det er jo også det, der har været temaet. Ikke så meget alt det her polemik omkring bankerne, men når man er late cyclus længere frem i økonomierne, end man er i resten af Europa, så er det ikke der, man som sådan skal eje banksektoren. Og det er jo også en af forklaringerne ud over det her polemik, hvorfor at den nordiske banksektor har haft det rigtig, rigtig svært. Så det er jo også blevet lidt priset ind, men den har vi prøvet at holde os lidt ude af. Så det er sådan lidt vores opsyn på den sektor. Michael Friis Jørgensen, hvad pokker har I gjort over hos Jan Mænd i Brand her de sidste 3 ugers tid? Hvor hurtigt har I rukket rundt på bloksene i jeres portefølje i forhold til op til G20-mødet, og så her efter og frem til, at vi får nogle renteudmeldelser fra Fed her midt i december? Jamen altså, ugen før op til G20-mødet, der gik vi i en større, der opvægtede vi vores modelportefølje, gik fra en meget høj kontantandel ned på en mindre. Vi gav lave også stoppe. Vi troede på, at der ville komme noget appetit tilbage i markedet. Vi troede på, at Fed ville, at stemningen omkring Fed ville vende, og den ville mere dataafhængig. Det kom onsdagen, efter vi havde ophævet mandag. G20-mødet kom om lørdagen, og egentlig gav det mellemscenarie, som jeg tror, de fleste havde regnet med, at vi kunne få skabt noget ro, ikke? Så har vi haft et bet ind på måske, at olieprisen har også været en af de negative faktorer. Kunne OPEC løfte stemningen? Det kan de måske i dag, men så længe vi har vækstfrygt, OPEC, så kommer... starter vi i dag, ja. Mm. Så længe vi har vækstfrygt, så skal olieprisen måske ingen steder. Men vores case har også været, hvorfor gjorde vi det her? Det gjorde vi, fordi at vi kunne se, der var nogle af de her store sten, der kunne komme væk. De kom også væk, når der dukkede andre ting op. Men så har vi også set, at rent faktisk så er virksomhedernes indtjening, især i USA, men også i Europa og andre steder i verden, er sten i år, samtidig med, at vi har kraftigt faldende aktiekurser. Mm. Det betyder, at den multiple, altså det vi betaler en PE for aktierne, har set den største kompression, altså største fald i USA, det tredje største fald i 30 år på så kort tid. Det vil sige, vi kan ikke diskutere om, altså kigger vi ind i 19 nøgletaller og hvad de koster sådan på det der, så begyndte aktier faktisk at se lidt små billige ud. Så for os, der var der sådan en eller anden basis for et scenarie, hvor vi godt kan se, at verden derude har lidt vækstfrygt og er usikker, men kunne vi få nogle sten af vejen, samtidig med, at det så ud til at være blevet lidt billigt lidt hurtigt, så troede vi sådan set, at der ville komme rebound. Det må vi også sige, det kom der. Tre dage fik vi, for vi fik også den der uge med jo op til, og nu må vi sige, at det hele det er tabt på 2 dage derovre af det her, så vi er gået i nul. Men vi vil også sige, at vi har lagt ind med stop loss, fordi det er ikke, fordi vi er blinde for, at 19 bliver et toft aktieår. Jeg tror marginelt, hvis du ved, du lægger hovedet på min blogger. Det gør du, hver gang du er her. Skal det op eller ned aktierne næste år, så tror jeg sådan set, med de her PE-kompression, vi har haft, og rimelig indtjening i virksomhederne, og at vi undgår en recession, så er der noget, der tyder på det. Men vi er de her close call, og det er jo også derfor, vi ser den her kæmpe volatilitet i aktiemarkedet. Så vi tænkte, at det skulle vi udnytte, at vi troede, at de her faktorer ville falde på plads. De er faldet på plads. Så lukkede der en anden vækstfrygt op, altså den her inversion af rentekurven, som ligesom driver markedet. Og der er nok sådan lidt, det tror jeg er lidt overdrevet, hvis man kigger på data, og hvis man kigger på, at så det er en stemning, der hurtigt kan vende. Lige på gode nøgletal, så. Så jeg sidder lidt på stolen nu her. Skal jeg have pillet noget af den her kontakt, altså det her sænket, eller have nogle af de, altså vores øde eksponering, skal jeg tilbage igen? Mm. Og der vil jeg godt lige se, at den her frygt, den fortsætter. Vi har trods alt kun tabt det, vi i de her 2 dage, som vi vandt i sidste uge, så jeg har lidt at køre på der. Mm. Og jeg tror altså, det her det er en stemning, der hurtigt kan vende. Der skal bare lidt ændring på renterne til, at rentekurven skal komme lidt længere væk fra de her ting, og måske et mellemgodt jobtal. Så jeg synes, vi har fået de store sten af vejen, og nu har vi fået den anden, som er vækstfrygt, men det er altså sådan en, der kan vende på en tallerken lynhurtigt. Det kunne handelsfrygten, ikke? Der skulle ske et eller andet, de skulle prøve at indikere noget. Men med den her anholdelse, den sender der bølger igennem, og Kinas svar her bliver meget, meget vigtig. Det gør det, og det er altså, det var i går, at finansdirektøren for en af Kinas største tech-virksomheder, Huawei, og hun er altså også datter af grundlæggeren af Huawei, hun blev anholdt i Canada, og det satte altså også i aktiemarkedet med det samme, blandt andet selvfølgelig i Huawei, simpelthen også i underleverandørerne til Huawei, Qualcomm, Intel, tog også et nyk ned af. Det skal være spændende at se, hvordan den sag udvikler sig i forhold til vores handelskrigsretorik. Men Michael Friis, jeg tænker også, at det her, nu har du et nyt tema, vi har bragt på banen her til morgen, nemlig den her vækstscenarie, recessionsfrygten. Vi fik Basebook i går, og nu får vi så arbejdsmarkedsrapporten på fredag. Men det slår mig også lidt, at den her recessionskortet tema, det bliver sådan hævet lidt op af skuffen efter for godt befindende. Så det er ikke sådan, at vi tænker, den har vi ikke set før. Nej, og den har vi diskuteret. Du ryster på hovedet. Den har vi diskuteret, og det er det, jeg siger. Ja. Tager du dataene, komprimerer dem ned i en model, så lander du på en sandsynlighed for recession omkring 25-30%. Det lyder højt, vil mange sige. Det er den altid. Altså, der er altid noget, der kan træde ved siden af. Det er, du ved, noget af det laveste, vi kan komme ned på, sådan når vi smider dataen ind i maskinen og regner på recessionsfrygt. Vi erkender så også, at økonomi er mennesker. Økonomi er forventninger. Så du ved, at der forventning danser kan alene skabe de her cirkulære bevægelser i økonomierne, og derfor er det her at smide data ind og prøve at forudsige en recession ikke verdens bedste middel, men det er jo trods alt det bedste, vi har som økonomer, ikke? Og der er den stadigvæk utrolig lav. Nej, mere sandsynlig end sidste år, fordi at landingsbanen er smallere, det vil sige, at den globale vækst bliver lidt lavere. og mindre kan gå galt, når vi ligesom skal lande flyveren, der er hver eneste år i økonomien. Men den er ikke høj nok. Og det er egentlig også derfor, jeg stadigvæk sidder lidt på hænderne, ikke? Fordi jeg synes, det sidste tema her, jeg kunne mere erkende, hvis man sagde, at den der våbenhvile i mellemhandelskrigen, det er jo, det lykkes ikke for dem. Altså, det var det, man handlede ned på, fordi det, vi er jo enige om, det er, når mange, der snakker om det her, det er jo bare dead by the thousand small cuts, ikke? Altså, du ved, de er i gang, det kan da godt være, at de holder lidt våbenhvile, det kan godt være, at de ikke hæver tarifferne, men det er, vi er på vej mod en mere protektionistisk verden. Det her tema har jeg det lige lidt sværere ved, fordi, ja, der er risiko for det. Det er der hver dag, vi står op. Den er ikke markant højere, kigger vi på data, synes jeg, end tidligere tider, så jeg ved ikke, hvorfor vi lige skulle handle 5% ned på den, bare fordi rentemarkedet gjorde det. Og det er lige det, jeg står lidt med i fornemmelsen her. Men vi må bare kende, de gør det, og det må man jo også tage stilling til en gang imellem. Vi trækker vejret ned i maven, og så bliver vi helt konkrete på forventningerne. Det gør vi i forhold til de danske aktier, hvordan det danske indeks skal klare sig i de her forskellige temaer, scenarier, vi har tændt op for her. Jeg har Lars Persson med mig i studiet sammen med Michael Friis Jørgensen, som er aktiestrateg i Almindelig Brand. Og så får vi også Lars Svendsen med lidt senere. Du kan være med os som altid. Jeg har sms'en åben. Du kan stille spørgsmål på 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Michael, lad os skal ind til benet og kigge på medicinaler og medico. Hvordan har hele den sektor egentlig klaret sig i indeværende år? Du ved, fra forår og start af, så har vi jo stadigvæk nogle af medtech-aktierne, som stadigvæk ligger i plus, ikke? Fordi at ikke hvis vi måler for sommeren af, så ser det frygteligt ud, men hvis vi tager det for årets start af, og det var jo, at i årets start, der så vi jo et stort flugt fra farmaaktier over i medtech, fordi man havde den her prishistorie omkring USA, så man ville ikke have farma, men man skulle have noget defensivt. Altså priskonkurrence hos blandt andet Novo, ja. Blandt andet, men ja. Jo hele den her, hvad vil den amerikanske midtvejsvalgkamp? Vil de ud og stå de der og stå og sige, farmaselskaberne slår folk ihjel og så videre? Altså hele den her, jamen det er jo det, Bernie Sanders ud og sige omkring nogle nordiske på grund af priserne, ikke? Så man frygtede hele tiden, så der var en kæmpe flytning fra investorerne over i medtech-sektoren. Og det fik jo virkelig sammen med nogle gode resultater fra nogle af de danske medtech-sektorer. Den sektor boostede op nogle steder, hvor den måske ikke lige burde være hen over sommeren. Og siden dengang har vi jo så set, at vi har balanceret tingene og kommet lidt mere med nedad. Hvor Pharma jo har haft et toft år, og vi har ikke kommet med på den sidste optur, som der har været i udlandet. Og det er den, der står og undrer mig lidt. Jeg ved godt, vi er lidt mere eksponeret mod det amerikanske tema med nogle af vores selskaber. Så det har ikke forårsstart, farma ikke så godt, medtech stadigvæk at vi startede ikke året så stærkt ud, eller vi startede ikke ud på så høje niveauer, men hvis man måler fra, at man har købt midt på sommeren, så har det ikke været sjovt. Men sådan, kigger vi nu ind her, stående her sidst på Lundbeck, Novo, GN, William Demant, i hvert fald især de fire, er jo kommet ned i nogle niveauer, hvor vi sådan rent valuation-mæssigt begynder at se nogle muligheder og nogle historier, der kan begynde at vende tingene, ikke specielt. Var det jo hearing-sektoren jo i Danmark, ikke, hvor vi var op og handle nogle multipler, som var 20-30% over deres historiske gennemsnit. Det vil sige, de var meget dyre i forhold til historien. Og jeg stod sådan lidt, hvorfor? Altså, der hele tiden her OTC-trussel om, at der kommer de her høreapparater, som... Altså, over the counter, man kan købe det billige. Ja. Ligger derude. Vi kan ikke betale så meget mere for en sektor, når vi ikke er så sikre på fremtiden. Og lige pludselig sprang den historie, og de er jo så kommet tilbage på nogle niveauer, hvor man kunne begynde at se ind i den. Nogle af, synes jeg, er historien ved at vende lidt. Insulinpriserne ser ikke ud til at være så meget under pres. Deres nye GLP-1'er, deres receptdata er sindssygt stærkt. Deres Saxenda, deres fedmemiddel, performer rigtig stærkt receptmæssigt. Så der er ved at vende stemning. Ikke nogen, der skal tro, at de kommer med bravende resultater i 19, men der er ved at vende stemning i den her aktie. Og Lundbeck har vi jo ligesom fået pillet den her kæmpe præmie ud, den handler med til at handle med en stor rabat på, hvad gør ny CEO? Skal hun til at brænde penge af, hvor Kåre Schultz ligesom sparer pengene, ikke? Men den er jo også blevet priset med en rabat nu til fra at gå fra en stor præmie til en rabat på ganske kort tid, hvor den går fra 400 til 260, som den ligger nu, ikke? Så der er måske også ved, at folk har købt sig for negativt ind i historien om, hvad gør hende her, den nye CEO? Ja. Og det offentliggør hun i forbindelse med årsregnskabet den 5. februar, og hun kommer helt klart til at skulle bruge nogle penge. Hvor mange penge kommer hun til at bruge? Og der må vi ligesom sige, at den blev mere til at smage på Lundbæk, ikke ud fra, at hun skal bruge flere penge, men det er også begyndt at blive presset ind i prisen over de næste års forventninger, at de måske ikke er helt rigtige at skære en lille bitte smule ned. Lad os tage dem lidt der, sådan en for en. Fordi ja, du lyder som om, du er jo sådan overordnet lun på den her sektor, når vi går ind i bevæger ind i 2019, Michael. Lundbæk, som du selv siger, ny administrerende direktør, Deborah Donshire, men de har også lige sagt farvel til deres forskningsdirektør gennem, hvad er den, 20 år, Anders Gersel Petersen. Det tænker jeg også er sådan en ret voldsom ting for et selskab som Lundbæk, som jo skal leve af og finde nye produkter. Og det er det også. Og for mig er det jo et tegn på, at man ikke er at nu skal der ligge sådan 10-årig ny strategi for Lundbæk. Ikke? Ja. Desværre de her LUA af 35-700, som jo var en ny potentiel blockbuster. Havde man haft den, så havde Kåre Schultz' plan jo været genial. Han har fået scoret sindssygt til, og de kunne klare sig og vækst fremadrettet. Ja. Den her vendt billedet rundt. Så nu skal der investeres mere i R&D. Det er jo mindre opkøb, måske større opkøb, men også flere penge fræses der ind i. Det er jo et 10-årigt projekt, der skal lægges dertil. Og en ny topledelse, det er... Du ved, aldersmæssigt, det er jo ikke aldersdiskrimination, men han var jo ikke den yngste. Han skulle på pension. Han skulle på pension. Ja. Nej, man kan ligesom sige, men hvis han skal løbe et 10-årigt projekt i gang, hvor han ligesom skal løbe den ud i enden, det skal vi jo altid en gang imellem se på, ikke? Så var det måske ved at være tid. Så et kæmpe tab, ingen tvivl om det. Han har jo virkelig, virkelig kendt inden for den her verden, inden for CNS-sygdommene, har også styret Lundbæk rimelig godt igennem alle de her ting her, ikke? Men ud fra på tanken om, at der er ingen tvivl om, at hun kommer med en strategi, hvor der skal noget mere ind, for der kommer ikke vækst i Lundbæk, hvis man ikke får gang i den her forskningsmaskine de kommende år, jamen så er det jeg ser det om. Og det er jo også det, som markedet ligger og diskuterer lige nu. Vi kan godt se, at de kommende år ligger sådan nogenlunde flat på indtjening, men det er den jo rigtig billig på. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor mange af de her penge skal hun ud og bruge eventuelt på sin nye strategi. Vi lå jo også med Lundbæk som en kæmpe cashmaskine, og det bliver den også de kommende år med store udlodninger og de forventninger. Ligesom sige, med, nu er det vendt rundt, skal de ud og lave nogle af de her opkøb for at sikre deres R&D. Så det var det, der vendte aktien fra 400 ned i 260. Ja, simpelthen ud at købe små selskaber med noget forskning i, ikke? Ja. Skal bruge sin pengekasse til noget andet end at udlodte til os aktionærerne. Så da den var i 400, der var casen blæsende ud af gode, stærke, kortsigtede resultater. Indtjening, en kassemaskine, der er masser af plusser, der kommer til at udlodde mig. Se, hvor meget skal hun nu til at bruge? Og det har jo næsten kostet 40%, og det gør jo så, at... Jamen, nu kan der måske være noget opside, hvis det nu er, at hun siger, at hun ikke skal bruge så mange penge til de her ting. Og så vi på det, hun var ude med efter sidste regnskab, synes jeg faktisk, der er noget, der tyder på, at så mange penge skulle hun heller ikke bruge. Så Lundbæk begynder at smage noget. Problemet er altid det her. De kommer ikke til at vokse på toplinjen. Du ved. Man rammer ind i nogle af de her negative timer omkring et selskab, men også priset ind. Så hvor er lige inflection pointet? Hvis hun ikke skal bruge så meget, kan man måske få lidt afkast i starten af året. Men den ligger ikke i den der gyldne, hvor resultaterne blæser derudad. Det skal vi ikke tro. Men Michael Friis, det lyder som om, vi har lidt sådan år 0 i Lundbæk, og hvis man vil købe ind i den case, så er det sådan en længere rejse, vi er på nu over de næste 5-10 år sammen med den nye administrerende direktør, Deborah Donshire, og så også en ny forskningsdirektør, der skal ind. Så det er ikke lige nu måske, at hvad ved, måske ikke i 2019, man skal lægge sine frie midler eller pensionsopsparing der? Vi gør det ikke i hvert fald, men jeg erkender, at gående fra, at altså mange gange bliver vi jo slået i hovedet om alle analytikere, hvor meget vi tager fejl, men med Lundbæk i 400 var der jo ikke en eneste analytiker på køb, ikke? Gennemsnitlig kursmål var omkring 300, ikke? Altså du ved, og det er mange gange, at du ved, investorerne kan sagtens modbevise også analytikere, men der var jo et eller andet, der lå derude og truede, ikke? Og det er nu så kommet ind i aktien, ikke? Mm. Det giver dig i hvert fald en bedre indgang, hvis du er med på den her lange rejse. Men nej, det bliver ikke blæsende resultater derudaf, så det bliver den der med, at vi skal prøve at sige, hvornår er det billigt nok, hvornår får man mere smag for den, ikke? Og det er så svært at stå og kalde, om det bliver i 19. Men hvis vi tænker på deres produkt, Michael Friis Jørgensen, en mere depressiv verden, og det er, nu, jeg ved, jeg ikke kalder det lykkepiller, nu kan jeg lige huske farveudtrykket for det, så sidder de der rimelig antidepressive midler, ja. Det lyder som om, at verden er til det, Lundbæk har at byde på. Jamen det tror jeg egentlig også, den er. Man må bare sige, at Lundbæk var jo i mange år sådan en generisk problembarn, ikke? Hvor det hele gik generisk. Og det har vi jo også de kommende 2 år. Jeg synes faktisk, der er masser af gode tendenser på deres nye produktportefølje, men Lundbæk oplever jo nu 2-3 år, hvor mange af de her... De havde jo en mellemperiode her, hvor deres USA-opkøb gav dem en sindssyg vækst. De går generisk nu, ikke? Det er jo det, man skal have ud og modvirke. Så toplinjen kommer ikke rigtig nogen vej, vi kan prøve og håbe på, at bundlinjen bliver højere end det, som markedet nu frygter og priser ind i aktien, ikke? Og det, du ved, jeg kan godt lide, når jeg har begge dele, både en god toplinjevækst og det her, ikke? Så Lundbæk ligger der, hvor du vil sige, nu er jeg i hvert fald færdig med at sige, at man skal sælge den, men jeg ved ikke rigtig, om jeg bider til bollen og synes, man skal købe den gående ind i 19. Og du har vel heller ikke mange købere, der køber den for, en, som du selv siger, en udbyttecase, vel? Det var jo det, man gik måske, da den var deroppe i 400, og tænkte man, de kommer med et stort udbytte, så ja, jeg må godt købe den lidt endnu. Er der måske nogle private investorer, der har tænkt? Men nu er den case jo skubbet helt væk, ikke? Hvor mange penge man så skal bruge. Det er jo så det. Er så det. Og man ved jo, at når man køber de der små, så er der jo noget, der ser godt ud, men når man så bladrer eller sender det ind til FDA, så kommer det ikke igennem. Det har vi jo oplevet også så med Lundbeck. Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, der skal godkende nye produkter. Ja, eller når man så kører et stort fase 3-forsøg, så opdager man, at fordi så virker det alligevel ikke. Det var lige så godt som at drikke en tår vand, eller ja, du var bare uheldig at få nogle gode fase 2-data, fordi at... Og det er jo sådan inden for det her, at du har fase 1, 2 og 3, ja. Og så efter fase 3, så er det så, at du bliver godkendt til salg og markedsføring. Mm. Bare lige for at få det helt på plads. Og problemet med CNS-området, som de er på, det er jo, at du kan ikke måle det i kroppen. Du skal fortælle, at du er blevet bedre i din hjerne, og bare det, at dem, der får placebo, bliver taget ind i forsøgene og bliver taget sig af sig, gør altid, at deres resultater bliver bedre. Mm. Så det er derfor, der er en stor fejlrate i CNS jo, så du ved, vi havde høje forhåbninger, der var ikke meget indiskonteret, du ved, analytikeren lå med 30% sandsynlighed for det her produkt, der lige fejlede kæmpe potentiale. Jeg står lige og leder efter CNS, Michael Friis Jørgensen. Kan du lige oversætte det for mig? Ja, men det er jo hele hjernesygdom, så centralen er jo sygdomsområdet. Det er præcis, det er det, som Lundbeck er inden for. Sorry, vi skal nok lade være med at bruge det her fremover. Yes, og der er en kæmpe fejlrate herindenfor, og det, man lå egentlig ikke med det, så det kan jo godt, altså det var også derfor, den første reaktion, man så på, at de fejlede, var... Kursen faldt drastisk, og estimaterne kom ikke rigtig noget ned, for der lå ikke noget indvendigt, men det lå der bare, at du ved, at nu kunne man se, at nu drejede historien i Lundbeck væk fra, at der skulle bruges flere penge, fordi de ikke fik det her produkt på markedet, på trods af, at der ikke var så høje forventninger på det. Så det er jo sådan lidt en sjov historie, men fejlraten er enormt høj, som du selv siger. Ja, dem, der får vand, får det faktisk også bedre, fordi der bliver taget hånd om dem. Mm. Placeboeffekten er enormt høj inden for det. Giv mig et glas rødvin, så har jeg det også straks bedre. Lars Persson, i den her skuffe Medico Pharma, som jo er Danmarks stolthed på virksomhedssiden, hvis vi skal åbne den nu, var vi omkring Lundbeck. Var det en af de aktier, du ville tage frem til 2019? Ikke som den ser ud i øjeblikket. Der er den for nedadgående. Der har Michael helt ret. Der er den møgkedelig. Altså efter det andet fald her, så brød den lange opadgående trend. Du kunne måske have lagt en bund omkring 320, hvor der var et eller andet, ikke? Men den blev brudt igennem der. Der faldt ligesom hele den her pæne trend. Nu er den sådan, nu skal den finde sig selv og lave lidt som et plateau, som vi så Novo har gjort, og Pandora forsøger, men det er måske ikke nogen god historie, hvis man ser, at væksten er ude. Der skal man måske holde hesten lidt, men måske skal man hellere kigge på Novo. Det, altså, vi har jo sådan lidt... vi har to Medico, man kan lege med. Det er Ambu og Coloplast, og så har man to medicinalvirksomheder. Jeg ved godt, det er hver sin verden, men det er Novo og Lundbeck. Så har vi selvfølgelig Genmab og alle mulige andre, der løber, Zealand Pharma, der løber rundt omkring os mellem benene af mindre størrelse, men det er måske de lidt større. Og dem skal man huske at shoppe imellem, sådan en gang imellem. Og lige nu ser det ud som om Novo har momentum. Coloplast har noget momentum i forhold til, at Ambu fik et ordentligt gok i nøden. Det har Coloplast også fået lidt, men den ser bedre ud. Det kan være, at Ambu er ved at finde sit eget niveau, fordi den blev kørt for højt op. Så den vil jeg måske hellere kigge på i 19, hvis man står og mangler noget medicinal til sin forretning. Mm. Ja, der skal jeg også sige, jeg har den ikke selv, men jeg har jo længe sagt, at den blev nu, i mine øjne, som vækstcase, blev den for billig. Jeg mener, den skal koste 150, måske helt op til 180. Det kan godt være, at Michael han ryster på hovedet med hendes sine multipler. men det er sådan, det niveau, jeg godt kunne tænke mig, at Ambu kommer op på, for jeg mener egentlig, at den har den rette sted på og med de rigtige produkter. Altså. Mm. Nu siger Lars Persson, når vi siger Medico, at der har vi Ambu, som jo har haft en volatil tilværelse, kan vi roligt sige her i 2018. Og så har vi Coloplast. Hvis du skal vælge mellem de to, Michael Friis Jørgensen, hvor vil du så sætte dit lod? Hvis overhovedet? Ja, altså, vi skal bare erkende, at man skal have en lidt anden risikoprofil. Altså, det kan godt være, at Ambu er Medico, men det er jo sådan en Medico, der er baseret på fremtiden og nogle ret høje multipler, så det skal man bare være. Jeg tror egentlig, jeg vil sætte dem på Ambu, og det er nok mere et fravalg af Coloplast. Coloplast er i min optik rigtig færdig valued. Altså, den er bare perfekt priset her, ikke? De skal have brugt ud af det her 8% organisk vækst og opad, hvis vi skal have priset den højere. Man har guidet 7-9. Men kigger vi ind i... Altså, Undskyld, ja, de har guidet 7-9 langsigtet. Mm. Du ved, investorerne får egentlig helt perfekt værdisat den her, altså omkring 8. Og du ved, når den kører opad, så er det fordi, vi begynder at bygge forventninger. Ej, nu kommer han med 9, og det gør de så ikke. De kommer med 8. Blændende i en verden, der vokser måske 3-4%. Men også kedeligt, for der er ikke nogen kurstrigger. Den ligger bare sejler roligt opad. Og kigger vi ind i 19, så er der en fransk prisreform. Der er Brexit, der truer det med en lille bitte smule. Jeg synes, der er nogle andre forhold, der gør, at skulle jeg kigge, så vil jeg nok kigge 8 og lidt ned efter, end jeg vil kigge 8 og op efter. Ikke? Og så er den egentlig for færdig prissat. Ambu derimod, Jamen, der ligger helt klart nogle trigger, når vi begynder at se det nye salg af det her nye produkt, der er kommet ud. Det er tidligt, og vi vil ikke se mange af endoskopi dem. Til endoskopi til et af de andre. Ja. Du sagde det. Ja. Så der begynder vi at få nogle indikationer. Og i min optik, så var det en, du ved, Ambu i 270, forstod jeg ikke helt, 140-130, så koster den omkring PE 40 på 2020 estimater. Ja, det er langt fremme, det er en høj multipel, men det er jo først der, deres rejse skal til at begynde, så derhen til er vi egentlig rimelig komfortabel på, at de nok kommer frem til 2020, og så skal deres rejse til at begynde. Er det så helt unfair, den handler 40? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Var det helt unfair, den skulle handle 80? Nej, det kan man altid diskutere, men der havde man i hvert fald købt så meget ind i rejsen. Nu står man sådan set og får måske lov til at tage med på rejsen, hvis det lykkes for dem. Ikke? Mm. Der er læger, der siger, det gør det ikke, og der er læger, der siger, det gør det. Men du får i det mindste noget for at tage med på den her rejse. Så det var Ambu, jeg ville vælge for Og I har jo ikke været helt enige. Ja, analytikerkorpset, hvis vi tager jer under et, og så Ambu med, hvor stor succes vil blive på den her endoskopi, til tarmsystemet, kan vi kalde det under et, hvornår den blev markedsført, hvor jeg analytiker var lidt mere på, at det var sidst i 2019, og den ville ikke, var det ikke sådan, det var? Og Ambu mener, det er først. Har I fundet hinanden, kan jeg så spørge jer om, ja og Ambu? Nej, nu er det ikke en, jeg dækker som sådan, så jeg holder mig lige lidt ud af den her diskussion. Jeg fik slet ind i en kamp, men lad os sige, hvad analytikerne ligesom, jamen jeg tror, de har fundet hinanden, fordi de mener jo, at den første generation får ikke en succes, det er anden generation, der skal have succesen, og derfor kan man ligesom sige, den skal jo godkendes, og så der fandt man lidt hinanden. Altså du ved, det var jo, den ene sagde det ene, og den anden sagde det andet, men de sagde egentlig lidt det samme, at du ved, at den take rate, der kommer på det her, bliver ikke, du ved, den var jo også langsom på deres første generation af endoskopi til luftvejen, ikke? Og det siger de egentlig også, at det er det, de mener, den gør der, og det er Ambu ikke at være så modstridende overfor. De brød sig bare ikke om, at de sagde, at den kommer ikke på markedet, fordi det gjorde det, men det var jo første generation. Så al den her diskussion er jo der. Men vi skal jo ligesom se de her andre områder. Der er jo læger, der mener, at jamen jeg tror, der er jo ham, den danske læge, som den negative side bruger meget. Altså, det er bare det der med, at Ambu kan ikke connecte sig til den skærm, han har derinde. Så han har en for lille skærm, så det kan han ikke bruge til de endetarmsundersøgelser, han skal lave med et engangsendoskopi, ikke? Så man skal have lavet et ledning, der går til den skær. Altså, du ved, det er sådan noget helt basalt. Vi skal have et helt nyt område, hvor infektionsrisikoen er mindre. Dansk. Ja, det infektionsområde er mindre, og det er der nogen, der slår på, at de nye områder, det går ind på, der er infektionsrisikoen ikke så stor. Mm. Det, jeg synes, at bruge en dansk læge, har jeg lidt svært med, fordi det er de amerikanske hospitaler, de har kæmpe søgsmål. Det er kæmpe internationalt marked, vi taler om her. De har kæmpe søgsmål, når man bliver smittet, når man får smitte på hospitalerne. Det er jo rent faktisk sådan, at har man en patient indlagt og opererer ham, og han bliver smittet, så får man 0 i reimbursement, hvis han får en infektion, for at han ligger på hospital. Altså sådan er det amerikanske system bygget op. Der er meget mere fokus på den her infektionsrisiko, end der er i Europa på søgsmål. Så det er jo det amerikanske marked, der skal sparkes i gang, og også det der er for dem. Ikke? Så jeg ligger ikke så meget i det her. Jeg ligger til at sige, Ambu skal koste alt imellem 500 til 50 af den rigtige prissætning. Ikke? Jeg tror ikke, at nogen af delene bliver sandt. Men hver gang vi bare lægger 1% af det her kæmpe marked til, så ligger du omkring 100% til. Og hvad der er rigtigt at gøre i Excel-arkene, det er jo derfor, alle analytikere lægger 300-350, fordi de ændrer bare lige til 4% af det totale marked, 5% af det totale marked. Det er ret svært for en virksomhed at eksekvere på, men og jeg ser bare nu. Hvis vi kigger efter afkast, som du så selv får, nu startede vi med Coloplast over for Ambu, så siger man, altså, Coloplast ligger stille og roligt i søen og sejler opad, så der kan vi ikke vente de store udspring. Hvorimod Ambu, som altså er på vej med det her nye indgangsendoskop, specielt rettet mod det amerikanske marked, den virkelig kan tage fat, at der er meget mere at komme efter her, hvis man er villig til at tage det risiko. Ja. Sådan kan vi tage den. Hvis du er ny lytter, så lytter du med til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson med mig i studiet, fast medlem af vores panel, og så har vi også besøg af Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand. Og lige om lidt, så hiver vi en anden på det følgeforvalter med ind her i studiet. Det er Lav Svendsen. Velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Godmorgen. Lav, vi har jo stukket snablen dybt i medicinal- og medikosektoren, fordi vi hopper lidt med på den historie, der hedder et recessionsscenarie, og så kan danske aktier og herunder medico og medicinal blive interessant igen. I den skuffe, og din er jo kæmpestor, ved jeg, der ligger mange dernede, men hvis du skal kigge på 2019, hvilke af de her aktier har du så størst forhåbninger til? Jamen, jeg tror faktisk, at det er rigtig nok, det der, som Frisjøren siger om, at danskerne er lidt, vi er blevet noget mishandlet, ikke, og kommer ikke med på noget af tilbageflået, og det kunne jo godt være Novo, og rigtig Novo, ikke? Mm. Og så hvad hedder det, måske Demanten. Jeg har begge to, skal jeg lige sige, men ikke ret meget. Men men at det er måske de to, der kunne være værd med at gøre, fordi Lundbæk, der, han har jo været noget flyvsk, og vi ved slet ikke, hvad den nye dame vil... Donshire, ja. Hvad hun rigtig går rundt og har i posen, ikke? Mm. Og hun skal jo komme med en anden form for oplæg til, om og hvordan det skal drives fremad. Så jeg tror, Lundbæk er sådan sat lidt på vent. Ja. Men de andre der kunne godt gå hen og være noget af det, man skal sætte sine penge på. Ikke? Og det sjove var jo, at da høreapparaterne var op og klinge, ikke, der synes jeg, måske vi faktisk lige til at rose en analytiker, det er, at der var en tidspunkt, der var William Demand op i 330, så kom de ud, Jyske Bank, og sagde med en analyse her, det er ikke andet end 14 måneder siden, og sagde, den skulle ned i 235, tror jeg det var, ikke? Og der mange af de foretegnene var helt anderledes, ikke? Mm. Og det er jo der, hvor man siger, der må man tage hatten af for dem, ikke? Og nu har de sådan set fået mere end ret, men at ligesom, at det er der noget med frem for den der, men man sidder og siger, jamen så regulerer vi det, hvor kursen er, ikke? Altså nu skal NKT, kan du finde analyser på, at nu kan de alle sammen se, at den skal koste 80, men de før, da den koste 230, så kunne de fortælle, at den skulle koste 300. Altså, det giver jo ikke nogen mening, men det der var det jo sådan lidt af, at man siger, okay, altså niveauet var skævt, ikke? Mm. Og nu er vi kommet ned og har ramt jorden, så kan vi køre op igen, ikke? Nu høreapparatsektoren, hvor vi har, hvor de danske virksomheder stråler i top 5, blandt andet William Demant og GN Store Nord. Nu fremhæver du, at du måske vil byde på William Demant. Vil du også vælge William Demant frem for GN Store Nord, Michael Friis? Nej, jeg vil nok vælge GN, fordi jeg tror, at den her OTC-historie der, altså der er det GN, der kommer bedst ud af det. Men det er et tough call lige her gående ind i 19, fordi William Demant har en negativ sentiment omkring sig, og er blevet priset også lavere. Hvor GN stadigvæk har nogle relativt høje forventninger, vi godt kan frygte, måske holder en lille bitte smule, så kiggede jeg 3 år frem helt klart GN, fordi det er dem, der kommer bedre igennem den her OTC-historie, som jeg tror kommer til at udspille sig i... Altså håndkøbshøreapparater, kan vi kalde det? Håndkøbshøreapparater, simpelthen, du går ind i, du kan gå ind i Fona. Nå, det eksisterer ikke. Ja, der var jeg sgu for gammel. Du ved, at købe et høreapparat. Bilka, ja. Og så, hvad nu det hedder... Og det kommer til at presse priserne ned, tror jeg, hvis det kommer, ikke? Der er masser af regulering, masser af lovgivning, der stadigvæk halter og skal på plads og så videre, men spreder det sig til resten af verden. Men der er GN noget bedre eksponeret med deres kunder mod og produktprogram, tror jeg, til at kan tage udnytte noget af det her marked og tage noget af det negative pres væk end William Demant. Mm. Men kiggen ind i 19, så er vækstforventningerne stadigvæk lidt til den høje side til GN's hørebarsforretninger. Jeg synes, vi ser noget gå ned i gear, fordi vi så det i sidste regnskabsrunde helt mystisk. Så når hørebrætsproducenterne, så slår de alle sammen markedsandel, og det er alle 8 store, der slår markedsandelen. Jeg ved ikke, hvem det er, der taber dem så, men det er jo det her med... Det er jo et godt spørgsmål. Det er altid det er altid en indikator for, at markedet faktisk ligger højere end det, når de siger det der. Ja. Men sidste gang så vi regnskaber, der så vi dem faktisk ikke slå markedsandel. Det tyder for mig, at hørebrætsmarkedet på vej lidt ned i gear. Så GN har en lille risiko på sin hørebrætsestimater gående ind i 19, hvor det tror jeg ikke, William Demant har. Der har vi fået pillet det meste af den ud. Mm. Men skulle jeg kigge 3 år frem, så vil jeg vælge GN. Og jeg synes også, at selvom vi piller estimaterne lidt ned, det der er så farligt for en aktie, det er jo, at selvom de har 15% EPS-vækst, nu en rimelig billig valuation, sådan historisk set GN gående ind i 19, så burde man jo købe den. Men kommer man til at halte bagefter markedsestimater, uagtet det ikke er ret meget, så ved man, det er et rigtig farligt sted at ligge, selvom, jamen, okay, lad os tage den ned, så er den stadigvæk billig, ikke? Men man skal aldrig ligge der, og det er lidt risikoen i GN. Men jeg vil sige, i GN har vi prøvet at, for lang tid siden sagt, i 220, der kigger vi på den igen. Og ja, det var også, da den var i 330, vi sagde det. Så der begynder jeg altså måske at smage på den, og det er den, jeg vælger. Jeg synes også, deres audio... forretning, tror jeg, får okay momentum ind i 19, og hjælper dem lidt mere end William Demant. Så vi har 2 fundamentale analytikere, som den ene siger William Demant, den anden siger GN Store Nord. Hvad siger vores tekniske analytiker, Lars Persson? Jamen, den siger, at man ikke skal købe noget lige i øjeblikket, men du skal sætte dig på sidelinjen og afvente lidt, fordi altså lidt det, vi har oplevet også i Ambu, altså det, der, og som Michael også var inde på, lige pludselig så kom der den der boble, jeg kaldte det lidt en vabel, men det er det, og den er blevet så punkteret, så jeg ved det godt. Er det en meget kedelig billede? Ja, jeg ved det godt. Så vi er kommet ned på normal niveau igen, hvor vi ligesom har den her, hvor vi kan tegne vores streger ind i en almindelig opstigende trendkanal. Så, hvis man skal kigge ud for dippet scenarie, så ser GN, og den har jeg jo så derhjemme selv, skal jeg afsløre, den synes jeg ser en lille lille smule bedre ud end William, men altså, William kan jo overraske, så ja, og køber man begge to, bliver man så for meget eksponeret mod den her sektor. Det kan man godt gøre, men hvis man ikke har andre steder ligesom at søge hen, tænker jeg, så hvorfor så gå rundt og lede efter alt muligt? Det er så man skal ikke være som investor og være bange for, hvis man har begge selskaber. Det er jeg engang kommet til at sidde og have i samme portefølje. Og nogle gange så er der jo en god vækstcase i begge selskaber. Ja, ja. Så skal man jo bare ud og høste af, men så både det ene er måske Inger Marie æbler, og det andet er Granny Smith. Altså det er lidt de her to også. Altså om du har William eller GN, det er sådan... Begge dele kan godt smage godt. Det er det. Hvad med det der Videx og alt det der er gået ged i der? Hvordan ser du det? Kommer der til at ske noget helt andet nu? Videx, som ikke er børsnoteret, som slog sig sammen med, var det... Ivantos. Ja. Jamen, jeg har ikke set så meget mere på det. Det er ikke min... Jeg synes ikke, der er i hvert fald sådan en rygter omkring, at der er noget... Altså, det er ved at fuldstændig falde bort, så det tror jeg ikke. Og det er jo også noget af de her... De danske, de måske begge dele kan høste lidt på. Altså, når det sker, så går man altid lidt i gear, når to store virksomheder skal ligge sammen. Det ved jeg, vi har tidligere snakket meget om, når vi har været i studiet sammen. Ja. Så jeg har ikke hørt mere end om, at det er på bidding. Men jeg har jo godt, der har været en lille bitte smule om, at der er ved at det ligger stadigvæk som en understrøm i markedet. Lad os hoppe til Novo Nordisk, som er den aktie, de fleste danskere har i deres både pensionsopsparing, men også for frie midler. Du er positiv på den, når vi bevæger os ind i 2019, Michael Friis Jørgensen. Det er du vel også næsten, skulle jeg til at sige, Lars Svendsen? Ja, fordi han er jo en af dem, der er... Det er han jo, var han jo gang med 410, eller hvad den var, ikke? Men altså, ligesom røget 100 kroner sæt af, og så tjener de jo gevaldigt mange penge, ikke? Altså, det her land var jo en ruin, hvis ikke vi havde noget. En total ruin. Nu er vi kun en ruin, men... Hvad hedder det, at jeg elsker den måde, du kan snige din samfundskritiske... Ja. Nå, men han er jo, han ligger jo faktisk på moderat PE-kode osv. Og vel er der jo sådan nu kun 5% vækst. Det mest negative er det der med, at priserne på insulin giver efter, og de har lidt svært ved at få... Altså de der type 1 diabetes, der er altså gået noget udo i deres marked, ikke? Det er blevet værre, end det var. Mm. Og GLP 2, eller 1 hedder det jo stadigvæk kun, kører jo fremad med fuld fart, ikke? Mm. Så jo, det burde jo være godt nok. Men hvis, altså, Michael Friis Jørgensen, prispres og konkurrence, den har vi lidt glemt, den ligger lidt stille, men hvad ligger der sådan af nye ting og venter fra Novo, der kan kaste lidt krudt i aktiekursen i 2019? Ah, men jeg tror egentlig, at det er insulinmarkedets priser ser ud til at måske stabilisere sig mere end vi håber på, at de stabiliserer sig mere. Noget tyder på det på grund af de her access-forhandlinger, hvor der ikke skete nogen forrykninger. Altså for en gang skyld var der ikke nogen nye, der kom ind og stjal adgangene til det amerikanske marked. Rykkes rundt. Det tyder på, at man har fået nogenlunde lidt mere stabilitet ind i de her insulinpriser. Ikke? Jamen hvad er det nye? Jamen det er den her GLP-1, som skal overraske. Altså du ved, receptdata stryger opad. Nu har de alle sammen fået hjertekar. På deres... Altså bivirkningerne er ikke så meget sådan her. Bivirkningerne er ikke nogen, ligger der med Ozempic med deres nye produkter, og begynder at trende sammen med markedet, som vokser 25%. Vi har deres fedmemiddel Saxenda, som faktisk også trender rigtig godt. Og så har vi faktisk der gode gamle insuliner, hvor volumenvæksten er gået kraftigt op i forhold til, hvad vi så i 18. Og vi så jo også sidste regnskab, der fik vi jo for en gang skyld den her lille opjustering. Lille, men det var ikke en nedjustering, som vi havde været vant til i Novo Nordisk. Lidt har ret. Underliggende begynder det at gå bedre. Bliver det et blændende, bravende resultat i 19? Nej, for de får 1-2% effekt af nogle rabatter, som vi allerede kender. Dem har de så sparet sig væk fra. Men det betyder, at du ved, at det bliver jo nok en 5% vækst, som du også nævnte, Lars, der. Og det er jo ikke blændende i Novo Nordisk sammenhæng, men markedet er jo nu for en gang skyld liggende under det her. Og hvad bliver det nye store? Jamen, det bliver jo selvfølgelig den her orale diabetespille, som vi skal have godkendt i. Eller undskyld, ja, orale diabetespille. Man skal ikke stikke sig i armen. Man kan spise en pille. Som vi har rigtig stærk data på, som bliver godkendt. Og så, ja, vi gider jo ikke kigge så langt frem, men i starten af 2020, der kommer der jo rent faktisk sandsynligvis fase 3 data på deres semaglutid, altså deres nye produkt her til fedme. Mm. Og det er jo her, hvor du skal ligesom kigge frem af, skal vi tilbage i de gode gamle nordiske dage? Skal vi med det her kæmpe, kæmpe præmie, den skal handle med til resten af sektoren? Får den genstartet... Det er nogle år siden efterhånden, ja, Michael Friis Jørgensen. Man får den genstartet et område omkring fedme. Mm. Altså, troen på det her fedmemarked, så er vi tilbage i de gode gamle dage. De kommer ikke i 19, men i starten af 20 kan vi måske se nogle første fase 3 data, der kan indikere det her. Men jeg, når jeg sådan samler alting op, forventningerne er ikke ret høje til Novo Nordisk i 19. Jeg tror faktisk, de kan slå dem lidt med det momentum, de har. Ikke blændende vækst. Mm. Og så tror jeg, vi kan begynde at bygge den her 2020-historie op. Og nu kommer Eli Lilly heldigvis ikke i endeværende år med nogle data på den her nye konkurrent, der skal smadre deres GLP-1-verdensherredømme, som det var det, der rigtig trak aktien ned her. Så samlet set, ja, nu har vi øget i vores modelportefølje andelen ind i 19. Hvis du kan lige stå og tænke lidt over Genmap, for der er en del, der spørger her på vores sms, så skal jeg lige samle op med dig, Lars Svendsen. Vi startede morgen med at sige, at ja, det er jo dag 4 efter G20-topmødet. Vi har Donald Trump, der tweeter, han er tariffman, havde han sagt 12 af hans ting. Og så har vi altså en finansdirektør for den kinesiske tech-gigant, som er blevet arresteret i Canada. Det gjorde hun her den var den 1. eller den 2. december, så den er også i spil. Og et helt nyt tema, igen, det er recession, som jeg talte med indledningsvis med Michael Friis Jørgensen. Den her recessionsfrygt, der er kommet ind igen i markedet efter Beige Book i går. Hvad siger du til den her, Svendsen? Ja, vi har jo nok mest det med renterne, ikke? At det er ligesom, og faktisk løber pengene jo ind i obligationsmarkedet. Der er en ting, vi kan se i øjeblikket, det er, at pengene løber ind i obligationer. Schweizerrenten er nede i minus 0,20. Det er virkelig sådan. Du kan se, at pengene løber derovre. Det er måske det dårligste, vi har i øjeblikket på aktiemarkedet. At der er safe haven flugt. Men altså væksten, jeg har lige læst Timens regnskab, det er jo en hel økonomi, ikke? Med 380.000 ansatte, at de siger jo, at væksten i år er, og det får de fra OECD, alt mod kloge mennesker, 3,2%, og det er det samme som sidste år. Men problemet var, at vi havde lidt højere tempo, da året begyndte, og så er det flået en smule af, ikke? Men det er altså uforandret, 3,2% vækst i verden er jo ikke. Det er jo faktisk ret pænt. Det skulle så være 2,3 i i-landene og 4,6 i nye økonomier, ikke? Mm. Men og du siger, nye økonomier skal jo helst ligge, de rigtige ud af Asien skal ligge på 5, for at man kan følge med den almindelige fremgang i befolkningstal og folk bliver ældre osv. Men at det så altså nej, det er ikke rigtigt, der er recession, men jeg mener, det er mere sådan børskælling og hysteri, ikke? Altså, hvis vi skal lade os skræmme af, hvad han sidder hjemme i sengen og finder på at sende ud til højre og venstre der. Det er Donald Trump. Ja, det er jo det, der er sådan lidt tosset. Mm. Så nej, verden er bedre end penge, jeg tror. Ja. Men du har jo et problem ved, at hvis et marked er sådan noget jo-jo, som vi oplever lige nu, ikke? Det er også, vi har virkelig oplevet jo denne uge, at så tenderer det jo til at køre nedad, fordi mange opgiver og siger, at nu gider vi ikke mere selv det hele, og så kommer jeg tilbage 3. januar, og så begynder vi forfra. Altså, på en eller anden måde bliver du rystet ned fra træet. Ikke? Mm. Det er jo det, vi ser nu, og derfor er der også flere, der nu siger, at det her Santa Rally muligvis er aflyst. Det bliver en meget lille pakke, ser det i hvert fald ud til. Det bliver bløde pakker. Nå, Svendsen, nu skal du høre, at du er med os i morgen og svarer på spørgsmål her i studiet sammen med Lars Persson. Kan du have en god handelsdag? Ja, hej. Hej. Ja. Genmap, Michael Friis Jørgensen. Vi er lige kommet igennem den årlige ASH, hvad det hedder, American Society of Hematology. Var der noget nyt fra Jan van der Winkel der omkring Darzalex, eller var det sådan en, her går det stadigvæk godt? Ja, altså, I har jo mange meget bedre eksperter end mig inde på den her, ikke? Så du ved, det er jo primært dem, jeg læser på den her aktie, som jeg ikke egentlig følger så tæt. Ja, jeg synes, nej, der var ikke det her breaking nyt, der var ikke det her. Det var med det, jeg ville frem til. Ja, det var der jo ikke, fordi vi havde jo allerede de her late break sessions poster på de her Maya-data, var jo offentliggjort, og der kom ikke så meget mere, som ligesom kunne booste til tingene der. Mm. Men man skal jo også en gang imellem huske på, hvorfor render analytikere og nogen investorer rundt på de her store lægekonferencer. Det gør de, fordi de skulle jo spørge de her key opinion leaders, altså læger, der underviser andre og skriver artikler osv., og som egentlig skaber stemningen for, hvilke produkter skal bruges. Vi har det samme, når Novo er på. Altså førstevalget, når patienten skal komme ind på hospitalet. First line. Så kan vi få det godkendt. Jamen, det tror vi jo på, at de kan. Kommer de til at bruge det? Det er jo det, som man er rundt og spørger de her key opinion leaders om. Og der var feedbacken altså fra alle de analytikere, som er rundt og høre på de her key opinion leaders. Ja, det gør man. Altså de her data, Maya-data er stærk nok. Så du ved, så overordnet set, nej, der var ikke den her store breaking, men tilbagemeldingerne var, at det forventeligt bliver godkendt. Det hørte vi ikke så meget mere til der. Det vidste vi jo godt. Så det var mere sådan ro i maven? Det var mere ro i maven til investorerne. Det synes jeg egentlig også, den handlede nogenlunde igennem den her ASH-konference. For det er ofte det, vi ser, det er faktisk, aktien stiger op til konferencen, og så falder de uanset, hvad der bliver meldt bagefter. Så du ved, Der var nok nogen, der håbede på mere breaking, men rent faktisk, så tror jeg, man slap rimeligt noget igennem, hvad vi normalt ser. Herre Friis Jørgensen, et minut tilbage, og jeg skal også nå at samle op. Hvis du skulle vælge den her skuffe Medico Medicinal 2019, hvad for en kommer så til at shine allermest? Det tror jeg, Novo gør. Tak. Det håber vi for vores allesammens pensionsopsparinger. Lars Persson, vi er i minus, kan jeg se, at det er altså den her historie om, at handelskrigsretorikken er tilbage. Vi har en kinesisk CFO, der er anholdt i Canada. Vi har et vækstscenarie, som vi er blevet lidt nervøse for. Vi har en arbejdsmarkedsrapport, der lander på fredag. Vi har et OPEC-møde. De olieproducerende lande starter i Wien i dag, og det er altså alt sammen noget, en cocktail, som gør, at i hvert fald er minus, og hjemme at kigge op. Det er vi over hele linjen. Heldigvis har finnerne uafhængighedsdag, så de er lukket, og jeg ved ikke, om de er ude i basten og slappe af. De sidder jo i svedestuen og drikker så vodka. Hvis man sidder og forbrilsk og forsøger at købe nogle finske aktier, så kan man godt droppe det. Men ellers så er det minus hele linjen, ja, og DAX'en er under 11.000, ramt 10.991. Det tyske hjerte, børshjerte. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 9.05, og der er vi sammen med Lars Persson og Lars Svendsen her i studiet.